คือความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นในความรู้สึกของมนุษย์และสัตว์ทั่วๆไปซึ่งเมื่อเกิดกลัวขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างที่เคยปฏิบัติมาโดยปกติกลายเป็นผิดปกติขึ้นการกระทำที่ผิดปกติอันเกิดจากความกลัวนี้ก็จะมีมากน้อยแล้วแต่ความกลัวนั้นจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรเช่นเกิดขึ้นโดยกระทันหันทันทีโดยที่ผู้ที่ได้รับความกลัวไม่คิดมาก่อนไม่มีเวลาเตรียมตัวเพื่อที่จะรับเอาสิ่งนั้นหรือว่าเกิดจากสิ่งที่ทำให้กลัวซึ่งอาจมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะกลัวเพราะอันตรายใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นกลัวเพราะรูปลักษณะของสิ่งที่จะทำให้กลัวผิดแผกแตกต่างไปกว่าปกติธรรมดาเช่นเห็นสุนัขตัวเท่าม้าหรือเป็นพูดผีปีศาจที่มีแต่ร่างกายโดยปราศจากศีรษะความกลัวนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เคยทำได้โดยปกติก็มักจะทำไม่ได้เพราะความกลัวได้บังคับให้ความรู้สึกจิตใจสมองและประสาทเกิดความผันผวนลังเลไม่แน่ใจที่จะกระทำสิ่งหนึ่งเพื่อต่อต้านหรือว่าหนีไปซะให้พ้นเช่นเราเคยเดินผ่านวัดหรือว่าป่าช้าในเวลากลางวันได้โดยปราศจากความกลัวหรือความหวาดหวั่นพรั่นพรึงแต่ประการใดแต่ว่าพอตกกลางคืนเมื่อความมืดเข้าปกคลุมเมื่อคนทั้งหลายต่างเก็บตัวหลับนอนเงียบกันอยู่ในอาคารบ้านเรือนความมืดความเงียบสงัดความวิเวกวังเวงได้ทำให้เกิดความกลัวความรู้สึกชนิดหนึ่งที่ทำให้เราลังเลว่าเราจะเดินผ่านวัดหรือป่าช้าที่เคยเดินได้อย่างสะดวกสบายในเวลากลางวันไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าความรู้สึกที่ทำให้เกิดความลังเลผันผวนความไม่แน่ใจเหล่านี้แหละคือความกลัวและแล้วถ้าหากเราจะพยายามตัดอกตัดใจทำให้ใจกล้าตัดสินใจเด็ดขาดเดินฝ่าความมืดมาได้แต่ความกลัวก็ยังหาได้หมดไปไม่มันยังคงอยู่ยังคงก่อกวนความรู้สึกจิตใจสมองและประสาทของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ที่เราเดินมาได้ก็เพราะความจำเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้ความหวาดหวั่นพรั่นพรึงหรือความกลัวก็ยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมไม่ได้สูญหายไปไหนเลยและเมื่อเรามีความกลัวขึ้นมามากเข้ามากเข้าประสาทสมองจิตใจก็จะทนทานต่อความรู้สึกเช่นนี้ไม่ไหวเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็อาจจะได้เห็นภาพหลอนซึ่งความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้พบได้เห็นเลยหากเป็นเพราะประสาทจิตใจและสมองทำให้เราเห็นสิ่งนั้นไปเองเพราะความกลัวมีมากท่วมท้นล้นเหลือบางครั้งอาจทำให้เสียสติขาดความยับยั้งชั่งใจบางรายก็อาจถึงกับวิกลจริตและบางรายก็ถึงเกิดช็อกคือกลัวจนถึงขีดสุดทำให้หัวใจหยุดเต้นไปเฉยๆและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะความกลัวแม่น้ำนครชัยศรีเป็นแม่น้ำที่สงบเงียบมาชั่วนาตาปีชาวบ้านโดยมากใช้แม่น้ำสายนี้ลำเลียงขนส่งสินค้ามาตลอดเวลานับตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนกระทั่งปัจจุบันแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับถอยหลังลงไปอีกประมาณ10ปีเศษแม่น้ำอันสงบเงียบสายนี้ได้บังเกิดความปั่นป่วนโกลาหลขึ้นชั่วระยะหนึ่งโดยชาวบ้านร้านถิ่นไม่ได้นึกถึงว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเจ๊กขายหมูที่เคยพายเรือจำหน่ายเนื้อหมูแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำได้ถูกจระเข้หนุนเรือล่มแล้วคาบเอาตัวจมน้ำหายลงไปคงเหลือให้ผู้คนได้พบเห็นคือเรือสำปั้นเล็กๆลำหนึ่งกับหมวกก้อยเล้งที่เจ๊กขายหมูเคราะห์ร้ายคนนี้สวมกันแดดอยู่ทุกวันแต่ว่านั่นมิได้ทำให้ชาวบ้านแถบริมแม่น้ำนี้ตื่นตกใจกันมากเกินไปนักเพราะต่างก็เข้าใจว่าคงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเนื่องจากน้ำมากคงจะมีจระเข้หลงเข้ามาบ้างและก็แน่ละเมื่อมันหิวมันก็ต้องหาอาหารบริโภคเป็นธรรมดาเจ๊ขายหมูที่ถูกมันคาบไปกินนั้นชาวบ้านได้โยนให้บาปกับเคราะห์เพราะฉะนั้นอันตรายที่เกิดจากสัตว์น้ำดุร้ายเช่นนี้จึงยังไม่มีใครเอาใจใส่เท่าไหร่นักชาวบ้านก็คงจะทำมาหากินและสัญจรไปมาตามปกติในลำน้ำเป็นธรรมดาแต่ว่าเรื่องราวก็ไม่ได้ยุติลงเพียงแค่เจ๊ขายหมูมันลามปามไปถึงพวกเด็กๆที่ชอบลงเล่นน้ำดำผุดดำว่ายในแม่น้ำตามประสาเด็กแต่เดรัจฉานนั้นไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่จะละเว้นแม้แต่เด็กหรือคนชราเพราะฉะนั้นเหยื่ออันโอชะรายใหม่ของเจ้าเดรัจฉานตัวนี้ก็คือหนูน้อยวัย15ปีบุตรชายคนเล็กของเจ้าของสวนส้มโอชายฝั่งแม่น้ำนั้นการตายของหนูน้อยคนนี้เพื่อนๆที่เล่นน้ำอยู่ด้วยกันเล่าให้ฟังว่าได้เห็นมันโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วก็ตรงรีเข้ามาคาบกลางตัวในขณะที่เด็กเคราะห์ร้ายกำลังตะเกียกตะกายเข้าหาฝั่งเด็กเหล่านี้เล่าว่าได้ยินเสียงร้องขอให้ช่วยและเห็นมือทั้งสองข้างโบกอยู่ไปมาจนกระทั่งจมหายไปใต้น้ำ และจากนั้นน้ำในแม่น้ำแห่งนี้ก็เงียบสงบลงดังเดิมจากเหตุการณ์รายนี้ทำให้ชาวบ้านชักตื่นตัวในเรื่องภัยจากสัตว์ตัวนี้นอกจากนี้ถัดมาจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีรายที่3รายที่4และรายที่5เกิดขึ้นในทำนองเดียวกันซึ่งทำให้ขวัญของชาวบ้านแถบริมแม่น้ำเสียไปอย่างเตลิดเปิดเปิงการอาบน้ำในแม่น้ำเป็นอันถูกยกเลิกไปอย่างเด็ดขาดการสัญจรทางน้ำก็ต้องอาศัยเรือขนาดใหญ่และไปกันหลายๆคนพร้อมด้วยอาวุธปืนผ่าหน้าไม้ครบมือแต่เจ้าจระเข้แสนรู้ก็หายอมโผล่หัวขึ้นมาประจักษ์แก่สายตาไม่แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงไม่มีใครได้เห็นรูปโฉมนมพันธุ์ของมันได้อย่างชัดเจนแม้แต่คนเดียวนอกจากเห็นในระยะไกลในขณะที่มันโผล่ขึ้นมามองหาเหยื่อของมันเพียงปริ่มๆน้ำและหลังจากเหยื่อรายที่5ได้ผ่านไปแล้วเหตุการณ์ร้ายแรงในระยะนี้ก็เงียบสงบลงจนกระทั่งโรงเรียนปิดเทอมต้นยุพินลูกสาวคนเดียวของกำนันย่อมก็กลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะได้พบหน้าพ่อแม่พี่น้องข่าวคราวของจระเข้ตัวสำคัญได้ถูกเล่าอย่างละเอียดละออให้กับยุพินฟังเพื่อมีให้เธอลงอาบน้ำในแม่น้ำซึ่งยุพินก็เพียงแต่ฟังไว้แต่ว่าในใจจริงแล้วหล่อนก็ไม่ได้นึกหวาดกลัวจระเข้ตัวนี้นักเพราะน้ำในแม่น้ำแห่งนี้เธอเองก็เคยดำผุดดำว่ายเล่นหัวสนุกสนานมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เมื่อผู้ใหญ่ห้ามปรามเธอก็ต้องเชื่อฟังบ่ายสามโมงเย็นวันนั้นเจ้าอ่อนหลานชายกำนันอายุสัก18ปีเห็นจะได้ก็ตาลีตาเหลือกขึ้นมาบนบ้านกำนันผู้เป็นบิดาของยุพินพร้อมด้วยใบหน้าที่ซีดเซียวเนื้อตัวถลอกปอกเปิกเลอะเทอะไปด้วยโคลนตมมอมแมมจนจำแทบไม่ได้กำนันเห็นหลานชายกลับมาในบ้านลักษณะเช่นนี้ก็ตกใจร้องถามว่าไอ้อ่อนนั่นเองเป็นอะไรแล้วเอาเรือไปไว้ที่ไหนทิ้งไว้ที่ป่านะลุงเจ้าหลานชายตอบทำไมเสือกเอาไปทิ้งไว้ที่นั่นวะเดี๋ยวก็หายแล้วเป็นอะไรวะดูหน้าตาเลิกลักเนื้อตัวมอมแมมเป็นลูกหมาตกน้ำแบบนี้โธ่ทำไมจะไม่มอมแมมล่ะลุงเกือบตายแล้วดีแต่ว่าขึ้นต้นไม้ซะทันเจ้าอ่อนตอบและเอาผ้าขาวม้าเช็ดหน้าให้แห้งเป็นอะไรเกือบตายใครมันไล่ทำอะไรเองเหรอกำนันย่อมถามต่อแล้วเดินเข้ามาพิจารณาสารรูปของเจ้าอ่อนใกล้ยุพินกับคนในบ้านอีก 3-4 คนก็เข้ามาล้อมเจ้าอ่อนซึ่งนั่งหอบอยู่กลางบ้านตะเข้สิลุงไอ้ตัวนั้นแหละมันไล่ฉันถึงบนบกนะลุงตัวโตชะมัดเลยอีทีนี้เนี่ยฉันเห็นถนัดชัดเจนเลยล่ะไอ้เข้ไล่เหรอกำนันย่อมตกใจเมื่อได้ข่าวว่าจระเข้ไล่หลานชายมันยังไงวะมันถึงได้ไล่เองเล่ามาสิคืออย่างนี้นะลุงฉันน่ะกลับมาจากบ้านเจ้าผินพายเรือลำเล็กนะลุงพายเรียบมาตามตะลิ่งห่างจากฝั่งสัก 3-4 วาเห็นจะได้กำลังพายเพลินก็ได้ยินเสียงน้ำดังจ๋อมจ๋อมอยู่ข้างหลังคล้ายกับว่าใครดำน้ำแล้วค่อยๆโผล่ขึ้นมาฉันก็สงสัยก็เลยเหลียวไปดูที่ไหนได้เลยลุงไอ้เข้มันกำลังว่ายน้ำตรงรี่เข้ามาหาฉันแต่เพียงแค่หัวเท่านั้นแหละลุงก็กะว่าสัก3ศอกเห็นจะได้ตอนนั้นก็ยังไม่ทันสังเกตได้ถนัดนักเพราะว่าอารามตกใจฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะมันใกล้เข้ามาประมาณสัก 7-8 วาฉันก็เลยพุ่งเรือเข้าหาตะลิ่งอีตรงนั้นน่ะเป็นป่าจากซะด้วยเคราะห์ดีที่ไม่หนานักพอจะมีช่องที่จะบุกโคลนเล็ดลอดไปได้ฉันก็เลยกระโจนขึ้นจากเรือโดดลงโคลนบุกขึ้นฝั่งพอเหลียวมาได้ลุงเอ้ยที่ไหนมันกำลังมาถึงชายตะลิ่งพอดีแต่ว่ามันก็แปลกนะมันน่าจะมาได้เร็วกว่านั้นสงสัยว่าทำไมมันถึงได้ว่ายน้ำมาช้าผิดกว่าไอ้เข้ทั้งหลายเออเอาละไอออนเล่าต่อไปดีกว่าอย่าสงสัยอะไรให้มันมากนักเลยเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวนั่นนะสิลุงและทีนี้นะพอขึ้นฝั่งได้มันก็พุ่งปราดเข้ามาหาฉันทันทีไอ้ฉันน่ะก็ไปไม่เร็วนักเพราะโคลนมันจมลงไปแค่หัวเข่าแต่เคราะห์ดีที่ตรงนั้นมันมีต้นตีนเป็ดอยู่ต้นนึงฉันก็เลยกระโดดขึ้นโหนดึงข้อแบบกายกรรมที่เขาสอนที่โรงเรียนนั่นแหละพาตัวเองขึ้นไปนั่งอยู่บนกิ่งตีนเป็ดได้มองลงมาโอ้โหลุงมันมานอนแงนหน้าอ้าปากมองดูฉันอยู่บนต้นไม้สงสัยว่ามันคงจะเสียดายมากแหละที่ไม่ได้เขมือบฉันเออพี่อ่อนนี่เคราะห์ดีนะเป็นคนอื่นนี่ตายไปแล้วล่ะยุพินเอ่ยขึ้นด้วยความตื่นเต้นที่ได้ฟังข่าวสดๆร้อนๆจากเจ้าอ่อนแล้วยังไงอีกล่ะพี่อ่อนแล้วจะยังไงล่ะฉันก็จับเจ้าอยู่บนต้นไม้มันก็นอนอ้าปากเฝ้าฉันอยู่โคนต้นอีตอนนี้แหละฉันถึงได้รู้ว่าทำไมมันถึงได้มาช้านักเป็นยังไงวะหางมันด้วนนะลุง หางมันด้วนมันก็เลยว่ายน้ำไม่เร็วสังเกตดูว่ามันด้วนเข้าไปถึงตั้งครึ่งหางเนี่ยแล้วตัวมันก็ขนาดเรือสำปั้นลำนี้แหละลุงใหญ่พิลึกกึกกือเลยล่ะแล้วรูปร่างมันเป็นยังไงว่าไอออนเป็นตะเข้ชนิดไหนจะอ่อนนึกอยู่ครู่หนึ่งก็เลยตอบขึ้นมาว่ามันเป็นชนิดไหนฉันเองก็จนด้วยกล้าวแต่ว่าปากมันสั้นเคี้ยวงงออกมานอกปากตีนเหมือนตีนนกนั่นแหละลุงกำนันพยักหน้าอย่างเข้าใจอ๋อข้ารู้แล้วตะเข้น้ำจืดหรือที่เขาเรียกกันว่าตะเข้ตีนนกความจริงพันนี้มันไม่ค่อยดุนี่ว่าไม่เหมือนตะเข้ตีนเป็ดที่อยู่น้ำเค็มไอ้ปากแหลมๆยาวๆนั่นน่ะดุบรรลัยเลยนะเออแล้วยังไงเองถึงได้กลับมาได้ว่าต่อไปสิอ้าวฉันก็นั่งอยู่บนต้นไม้ไอ้เข้ก็เฝ้าอยู่โคนต้นมาลันดูแกมาลันดูกันอยู่สักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้มันคงนึกว่าเล่นงานฉันไม่ได้แน่นอนเลยมันก็เลยคลานลงน้ำไปพอมันดำหายไปฉันก็ลงจากต้นไม้บุกโคลนอ้อมมาข้างหลังกลับมานี่แหละเรือก็ยังทิ้งอยู่ริมตลิ่งไม่กล้าลงเรือมากลัวมันจะมาคอยแอบอยู่แถวนั้นแล้วก็โจมตีฉันไม่รู้ตัวเออหมดเคราะห์ไปทีเว้ยไอออนกำนันหัวเราะเองนี่เกือบมีชื่อเสียงได้เป็นรายที่6ซะแล้วสิวะเออเอาละไปผลัดผ้าอาบน้ำกินข้าวกินปลาแล้วไปหาท่านสมภารกันนะไปอย่าชักช้าอยู่เลยฉันว่าลงอย่างนี้มันคงจะมาแอบอยู่แถวนั้นอีกเป็นแน่เจ้าอ่อนออกความเห็นแถวนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเส้นทางที่พวกชาวบ้านมักจะไปไหนกันทางนั้นเพราะว่ายังไม่เคยปรากฏว่ามันอาละวาดแถบนี้เลยทุกครั้งก็เป็นทางเหนือขึ้นไปตอนนี้ทางโน้นคงไม่มีอะไรให้มันกินมันก็เลยเปลี่ยนเส้นทางมาทางนี้บ้างก็เลยเจอฉันเข้าเป็นรายแรกเออจริงสิวะดีแล้วล่ะเดี๋ยวข้าจะต้องออกประกาศให้ชาวบ้านรู้ซะก่อนจะได้ไม่มาแถบนี้ขี้เกียจออกเงินช่วยทำบุญเว้ยโดนเข้า5รายก็เสียไปหลายบาทแต่ก็ช่างมันเถอะทำบุญทำกุศลขออย่าให้มาเกิดแก่พวกเราที่นี่อีกก็แล้วกันเสียเท่าไหร่ไปข้าไม่ว่าและเพื่อการที่จะให้ลูกบ้านแถบริมฝั่งแม่น้ำได้รับความปลอดภัยจากจระเข้ตัวนี้กำนันย่อมก็ออกประกาศให้ทราบทั่วๆกันถึงการเปลี่ยนทิศของจระเข้นอกจากนั้นเพื่อที่จะกำจัดภัยอันตรายที่มาทางใต้น้ำให้หมดสิ้นไปทุกวันให้ชาวบ้านในวัยชะกันออกทำการล่าจระเข้ตัวนี้เป็นกลุ่มละ3คนแต่ละคนมีอาวุธครบมือเช่นฉมวกปืนหอกดาบแหลนหลาวแล้วแต่จะหาได้หมู่ล่าจระเข้นี้จะมีการผลัดเปลี่ยนกันตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งนับว่าชาวบ้านแถบนั้นก็ร่วมใจในอันที่จะกำจัดสัตว์ร้ายตัวนี้เป็นอันดีแต่ก็น่าประหลาดที่ว่าหมู่ล่าจระเข้ของกำนันทุกหมู่ไม่มีใครได้ข่าวคราวหรือว่าได้พบเห็นมันเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างไรทุกคนก็ยังไม่ละความพยายามยังคงออกค้นหาไปทั่วท้องน้ำตลอดจนลำคลองและคันคูขนาดใหญ่ที่เห็นว่าพอที่มันจะหลบหนีเข้าไปแอบซ่อนอยู่ได้คืนนั้น15ค่ำเดือนหงายแจ่มกำนันย่อมกับเจ้าอ่อนหลานชายเจ้าชูเจ้าเทียมคนในบ้านเป็นเวรที่ต้องออกติดตามล่าเจ้าจระเข้ผีสิงหรือที่ชาวบ้านเรียกจากปากคำของเจ้าอ่อนว่าไอ้ด้วนเจ้าเทียมเป็นคนพายท้ายเจ้าชูพายหัวเจ้าอ่อนถือฉมวกคอยอยู่กลางลำพร้อมด้วยกำนันย่อมซึ่งมีลูกซองอยู่ในมือพร้อมที่จะประหารเจ้าจระเข้หรือไอ้ด้วนตัวนี้ได้ทุกเวลาแล้วเรือมาดขนาดใหญ่ของกำนันก็ลอยลำออกมากลางน้ำและพายทวนน้ำขึ้นไปก่อนขากลับจึงจะปล่อยลอยตามน้ำมาไม่ได้ออกแรงพายสองยามเลยไปแล้วไม่นานนักท่ามกลางแสงเดือนกระจ่างกำนันก็เห็นหมู่เรือล่าจระเข้พายดากันมาเป็นหน้ากระดานทุกคนดูเหมือนต่างรีบร้อนด้วยกันทั้งนั้นกำนันย่อมจึงให้เจ้าเทียมคัดหัวเรือเข้าไปที่หมู่เรือเหล่านั้นพอได้ระยะก็ร้องถามไปว่าไงวะได้ข่าวอะไรเหรอเสียงร้องตะโกนตอบจากเรือลำหนึ่งว่ากำนันเมื่อกี้ได้ยินชาวบ้านร้องบอกว่าเห็นไอ้ด้วนคาบอะไรก็ไม่รู้บ่ายหน้ามาทางนี้แน่ฮะเอาอีกแล้วหรือวะกำนันร้องด้วยความโกรธที่มันอุตส่าห์หลบเข้าไปเล่นงานชาวบ้านจนได้ใครรู้ไหมว่ามันคาบอะไรไปยังไม่รู้เลยกำนันเสียงร้องตอบพอได้ยินชาวบ้านร้องบอกก็รีบแจวมากันนี่แหละเขาว่าก่อนที่มันจะกินหรือว่าเอาอะไรไปขัดตอให้ตายมันจะต้องคาบชูถวายพระอีศวรซะก่อนก็เลยนัดกันมาว่าถ้าพบมันชูขึ้นตรงไหนก็จะได้ลงมือและมันชูหรือเปล่าล่ะยังเลยกำนันยังไม่เห็นมันชูเลย กำนันกลับสุดนั่งลงด้วยความสลดใจในความเคราะห์ร้ายของเหยื่อรายนี้แกถึงกับบ่นพึมพำว่าแย่เว้ยน่าสงสารใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงนั่งร้องไห้โอดครวญแทบขาดใจดีละมึงไอ้ด้วนกูไม่เจอก็แล้วไปเจอแล้วเมื่อไหร่ละมึงเป็นได้เห็นดีกันการติดตามหาตัวไอ้ด้วนคืนนั้นเป็นอันว่ายุติลงเมื่อเวลาตีสี่เศษไม่มีร่องรอยว่าใครได้พบซากผู้เคราะห์ร้ายหรือแม้แต่กลิ่นคาวเลือดทุกคนทุกหมู่ต่างก็พากันเหหัวเรือกลับบ้านเพื่อพักผ่อนเพราะว่าหมู่ผลัดเปลี่ยนกันกำลังออกตระเวนในเวลาตีห้านี้แล้วเจ้าเทียมพายเรือเหยียบมาท่ามกลางแสงจันทร์แจ่มจนกระทั่งมองเห็นบ้านมันก็คัดหัวเรือเข้าไปเทียบที่บันไดท่าเรือพอเรือเทียบบันไดเจ้าอ่อนก็ชี้ให้ดูของสิ่งหนึ่งที่วางอยู่บนขั้นบันไดด้วยความประหลาดใจลุงนั่นใครเอาขันเงินกับผ้าเช็ดตัวมาวางไว้ที่บันไดนี่แหละลุงกำนันย่อมก้าวขึ้นไปเหยียบบันไดแล้วก็ก้มเก็บขันเงินใบนั้นขึ้นมาพิจารณานี่มันของนางยุพินนี่ว่ามันคงจะลืมเอาไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันใช่แล้วผ้าเช็ดตัวนี่ก็ของมันจำได้เพราะข้าเป็นคนซื้อให้มันเอาไปโรงเรียนแต่ว่าทำไมมันมาพาดไว้ที่นี่ล่ะคงจะมาอาบน้ำตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วก็ลืมทิ้งไว้กระมังกำนันเจ้าเทียมออกความเห็นแต่เจ้าอ่อนคานว่าเฮ้ยเมื่อขาไปไม่มีนี่ว่าลุงก็ลงเรือตรงนี้เหมือนกันนี่พอเจ้าอ่อนพูดเท่านี้กำนันก็ใจหายวาบเหงื่อแตกโสมตัวร้องได้คำเดียวว่ายุพินแล้วแกก็กระโดดขึ้นบันไดวิ่งไปตามสะพานอย่างรวดเร็วราวกับคนหนุ่มปากก็ร้องตะโกนเรียกดังสนั่นหวั่นไหวจนผู้คนแตกตื่นกันทั้งบ้านเสียงกำนันย่อมเงียบหายไปในความสงัดของยามใกล้รุ่งไม่มีเสียงตอบมาจากยุพินลูกสาวผู้เป็นที่สุดสวัสดิ์ขาดใจคนเดียวของแกแล้วแกก็เรียกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเงียบสงัดอยู่อย่างเดิมห้องทุกห้องถูกค้นตั้งแต่ในห้องนอนออกไปถึงใต้ถุนบ้านแม้แต่เงาของยุพินก็ไม่มีปรากฏให้เห็นกำนันเดินคอตกกลับมานั่งที่บันไดท่าน้ำในมือขวาแกถือขันเงินใบที่เก็บได้จากบันไดมือซ้ายก็หอบเอาผ้าเช็ดตัวไว้ในอ้อมแขนน้ำตาแกไหลอาบหน้าเมื่อเดาเหตุการณ์ทั้งหมดมาประติดประต่อกันดูจากที่กำนันได้ข่าวจากพวกล่าไอ้ด้วนว่าชาวบ้านบอกเรื่องไอ้ด้วนคาบคนหายลงไปในน้ำแล้วขันเงินที่บันไดผ้าเช็ดตัวที่พาดไว้บนสะพานเมื่อรวมเรื่องกันเข้าก็จะได้ความว่ายุพินคงจะร้อนนอนไม่หลับก็ลุกออกมาอาบน้ำที่บันไดท่าน้ำเพราะเดือนหงายแต่ไม่กล้าลงอาบในแม่น้ำเหมือนแต่ก่อนเพราะกลัวไอ้ด้วนจึงเอาขันเงินมาตักอาบแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังอุตส่าห์ขึ้นมาคาบเอาไปจนได้ไอ้ด้วนจระเข้วายร้ายแห่งแม่น้ำนครชัยศรีตัวนั้นคาบยุพินลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของกำนันย่อมไปเป็นเหยื่อรายที่6ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้กำนันต้องเสียอกเสียใจจนแทบจะเป็นบ้าและแกก็สาบทสาบานต่อหน้าพระแม่คงคาว่าแกจะต้องสังหารไอ้ด้วนด้วยมือของแกให้จงได้ไม้นี้เป็นไม้ตายของกูกำนันส่งเสียงลั่นกับเจ้าอ่อนหลานชายไม้รวกนี่ก็เสียมแสลมเปียบและทะลวงปล้องหมดทุกปล้องตรงที่ห่างจากปลายที่เสียมขึ้นมาสักศอกคืบถูกคว่ำไว้เพื่อให้มันหักง่ายสมมุติว่ากระแทงไอ้ด้วนติดหอกไม้รวกนี้แล้วข้าก็จะหักตรงที่ข้าคว่ำไว้แล้วก็จะเป็นรูกลวงลงไปในลำตัวของไอ้ด้วนพอมันดำน้ำก็จะเข้าทางรูไม้รวกนี้แล้วก็ลงไปในลำตัวของมันจะทำให้มันจมไม่ลงทีนี้ละไอ้อ่อนเอ้ยทีข้าบังละและก็เป็นความจริงอย่างที่กำนันพูดไว้แกเริ่มด้วยการยอมบาปคือจับสุนัขเอาลงเรือไปด้วย2ตัวเมื่อไปถึงตรงที่ที่เข้าใจว่าไอ้ด้วนจะมุดหัวอยู่ตรงนั้นกำนันก็ออกคำสั่งให้ไอ้เทียมฆ่าสุนัขทันทีและก็เอาเชือกผูกซากสุนัขกับท้ายเรือลากไปตลอดท้องน้ำเลือดที่บาดแผลสุนัขก็จะกระจายกลิ่นคาวไปทั่วและนั่นคือการจบชีวิตของไอ้ด้วนซึ่งตายด้วยหอกไม้รวกที่กำนันมั่นใจว่ามันจะไม่รอดมือแกไปได้และก็เป็นความจริงแต่ซากศพของไอ้ด้วนไม่ได้สูญหายไปไหนกำนันอุตส่าห์จ้างช่างไปจากกรุงเทพเพื่อสตาฟไอ้ด้วนไว้เป็นที่ระลึกด้วยเงินจำนวนพันแล้วแกก็เอาซากของไอ้ด้วนซึ่งจัดท่าไว้ในท่านอนหุบปากชะเง้อหัวขึ้นนิดนึงวางไว้กลางนอกชานเมื่อนึกถึงลูกสาวแกครั้งไรแกก็จะมานั่งดูไอ้ด้วนเพราะแกว่าไอ้ด้วนได้บริโภคเลือดเนื้อลูกสาวแกและเลือดเนื้อของลูกสาวแกก็มาเป็นเนื้อหนังของไอ้ด้วน พราะฉะนั้นไอ้ด้วนก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของลูกสาวแกแต่ว่าบางครั้งกำนันย่อมเกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาเมื่อมานึกได้ว่าไอ้ด้วนนี่เองที่เป็นศัตรูตัวร้ายฉกาจบังอาจสังหารลูกสาวแกบังอาจพรากลูกสาวซึ่งแกรักอย่างสุดสวาทขาดใจและบางครั้งที่แกระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่กำนันก็ลุกขึ้นไปหยิบดาบข้างฝาและก็ฟันเพาะลงไปบนหัวไอ้ด้วนซึ่งปราศจากชีวิตและวิญญาณเพื่อเป็นการบรรเทาความแค้นเคืองแต่คราวนี้กำนันและทุกๆคนได้เห็นเหตุการณ์ต่างก็นิ่งตะลึงไปตามๆกันเพราะสิ่งอัศจรรย์สิ่งหนึ่งได้ปรากฏขึ้นให้เห็นแก่สายตาคนทั่วไปบนหัวของไอ้ด้วนซึ่งปราศจากวิญญาณและชีวิตแล้วและได้ถูกเอาตับไตไส้พุงออกจนหมดคงเหลือแต่หนังของมันกับขี้เลื่อยยัดไว้ภายในเพื่อให้ทรงตัวเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้และได้ถูกวางทิ้งตากแดดตากฝนมาเป็นระยะเวลาแรมเดือนแล้วนั้นเมื่อความข้างแค้นของกำนันได้ถูกระบายออกโดยการเอาดาบฟันลงไปบนศีรษะเป็นแผลยาวโดยไม่มีใครนึกฝันที่บาดแผลรอยคมดาบของไอ้ด้วนมีโลหิตสีแดงเข้มไหลออกมามันเป็นโลหิตสดๆที่ยังเป็นน้ำเหลวและไหลเป็นทางยาวชั่วขณะหนึ่งซึ่งตามธรรมดามันจะมีเช่นนั้นไม่ได้แม้แต่โลหิตแห้งๆด้วยซ้ำตั้งแต่ความมหัศจรรย์ได้ประจักษ์ออกมาให้เห็นในวันนั้นผู้คนในบ้านกำนันและแม้แต่กำนันเองก็ไม่อาจจะย่างกรายเข้าไปใกล้ร่างอันปราศจากชีวิตของไอ้ด้วนได้อีกเลยจนกระทั่งอีก2ปีผ่านไปวันนั้นตอนสายๆกำนันนั่งมวนบุหรี่สูบปล่อยอารมณ์อยู่ที่สะพานท่าน้ำเรือยนต์ลำหนึ่งก็เหหัวเรือเข้าเทียบที่บันไดแล้วก็มีเสียงคนในเรือหลายคนพูดกันอึงคะนึงบ้างก็ว่าใช่บ้างก็ว่าไม่ใช่จากนั้นก็มีชายกลางคนโผล่หน้าออกมาจากเก๋งเรือยนต์ลำนั้นแล้วก็ร้องถามกำนันว่าขอโทษเถอะลุงนี่บ้านกำนันย่อมใช่ไหม ใช ่กำนันตอบมีธุระอะไรก็ขึ้นมาฉันนี่แหละกำนันย่อมมีเสียงพึมพำขึ้นในเรืออีกจับเนื้อความได้ว่าจุดใต้ตำตอเมื่อเสียงอึงคะนึงเงียบลงชายคนที่เป็นคนแรกก็ถามแล้วก็ก้าวขึ้นมาบนสะพานพร้อมกับยกมือไหว้กำนันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและเคารพนอบน้อมขอโทษนะครับท่านกำนันผมไม่รู้จักเผอิญมาถามตัวเข้าพอดีกำนันหัวเราะตามอารมณ์ของแกเออไม่เป็นไรก็เป็นธรรมดาคนไม่รู้จักกันว่าแต่คุณมีธุระอะไรล่ะถึงได้ยกขยงกันมามากมายนักล่ะก็ไม่ได้มากมายอะไรนักหรอกครับกำนันก็สิบคนเห็นจะได้ชายกลางคนผู้นั้นตอบผมมาถ่ายหนังครับอ้อมาถ่ายหนังแล้วก็จะมาถ่ายอะไรที่บ้านผมล่ะหึกำนันหัวเราะชอบใจเมื่อรู้ว่าจะมีนักสร้างภาพยนตร์มาถ่ายที่แถวๆบ้านแกดีสิผมจะได้ดูบ้างไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงผมชื่อรังสรรค์ครับเป็นผู้กำกับการแสดงแล้วก็นั่นครับคนที่กำลังก้าวขึ้นจากเรือนั่นน่ะสรรชัยพระเอกผู้หญิงคนที่สรรชัยจับมือขึ้นมาบนบันไดนั่นน่ะนางเอกครับชื่อมายุรีรังสรรค์ผู้กำกับการแสดงผู้ยิ่งใหญ่แนะนำอ๋อผมรู้จักแล้วทั้งนั้นครับแต่ผมรู้จักข้างเดียวเขาไม่รู้จักผมเห็นชื่อจากหนังสือพิมพ์บ่อยๆกำนันตอบแล้วล้าสายตาจากพระเอกกับนางเอกกลับมาที่รังสรรค์คุณจะมาถ่ายเรื่องอะไรล่ะแม่น้ำมรณะครับอ๋อผมเห็นตามข่าวหนังสือพิมพ์แล้วเอาสิคุณผมจะได้ช่วยอะไรได้บ้างล่ะถ้าหากว่าพอจะให้ผมช่วยได้ก็ยินดีคือผมได้ข่าวจากพักพวกคนหนึ่งที่เขารู้ว่าท่านกำนันมีจระเข้สตาฟอยู่ตัวหนึ่งรังสรรค์เริ่มงานของเขาทันทีแต่ยังไม่ทันกล่าวต่อไปสัญชัยกับมยุรีก็เดินเข้ามาหาหลังจากที่รังสรรค์แนะนำให้รู้จักกับท่านกำนันแล้วทั้งคู่ก็นั่งลงฟังการสนทนาต่อไปรังสรรค์กล่าวต่อไปอย่างช้าๆคือว่าในเรื่องเนี่ยพระเอกพานางเอกหนีว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแต่ว่าข้ามไปได้หน่อยเดียวก็ถูกจระเข้กัดจมหายกันลงไปทั้งคู่นี่เป็นฉากสุดท้ายครับทีนี้ผมก็อย่างว่าแหละครับคือก็ทราบว่าท่านกำนันเนี่ยมีจระเข้สตาฟอยู่ตัวนึงก็เลยอยากจะขอยืมเพียงใช้มันจับพุ่งเข้าไปหานางเอกพระเอกเท่านั้นแหละครับหรือว่าท่านกำนันจะให้ผมเช่าก็ได้นะครับผมไม่ขัดข้องอ๋อจระเข้ของผมมีใหญ่เบ้อเร่อเชียวนะคุณเคยกินคนมาแล้วด้วยคำว่าเคยกินคนมาแล้วทำให้สัญชัยกับมยุรียุติอิริยาบถที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ทั้งหมดแล้วต่างก็เพ่งเล็งไปที่คำนั้นด้วยกันทั้งคู่โดยไม่ได้นัดแนะกันเลยแล้วต่างก็หันหน้ามามองดูตากันอย่างไม่ค่อยจะพอใจนักแต่มันก็ตายไปแล้วล่ะเหลือแต่หนังกับขี้เลื่อยกำนันกล่าวต่อไปเดิมทีเดียวนะไอ้ด้วนตัวนี้อิทธิฤทธิ์เยอะนัก ตลอดทั้งแม่น้ำนี่ก็ไม่มีใครกล้าพายเรืออีตอนที่มันอาละวาดหนักอยู่แล้วกำนันย่อมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นประวัติอันร้ายกาจของไอ้ด้วนให้รังสรรค์สัญชัยและมยุรีฟังจนกระทั่งจบลงด้วยการที่แกได้สังหารมันด้วยมือของแกเองตามที่แกได้สาบานเอาไว้ซึ่งเรื่องทั้งหลายแหละที่แกเล่ามาทั้งหมดรู้สึกได้ว่ากระทบกระเทือนจิตใจและประสาทของสัญชัยและมยุรีค่อนข้างมากแล้วแกก็จบลงว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะตายแล้วฤทธิ์เดชก็หมดไปแล้วผมเอานอนแห้งตากแดดตากฝนไว้บนนอกชานมา2ปีแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังคงนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละคุณจะขึ้นไปดูก็ได้นะงั้นดีสิครับกำนันรังสรรค์พูดแล้วหันมาทางสัญชัยมาสิสัญชัยคุณมยุรีด้วยจะได้ดูว่าคู่ปรับของคุณนี่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรังสรรค์เดินมาตามกำนันย่อมและมยุรียังคงนั่งอยู่ที่เดิมกับสัญชัยซึ่งดูเหมือนกับจะบังเกิดความรู้สึกเหมือนกันแม้ไอ้ด้วนจะปราศจากชีวิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของมันนับตั้งแต่การเคลื่อนไหวและความดุร้ายได้หยุดนิ่งหมดแต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คนบางคนอาจไม่มีความรู้สึกนั่นคืออำนาจประหลาดที่ทำให้คนบังเกิดความกลัวและคนที่เกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นแล้วทั้งที่ยังไม่เคยเห็นรูปร่างหรือว่าลักษณะของมันเลยนั่นก็คือสัญชัยและมยุรีคู่พระคู่นางซึ่งกำลังอยู่ในความนิยมของประชาชนทั่วไปคุณรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะสัญชัยมยุรีถามขึ้นเมื่อกำนันย่อมพาผู้กำกับการแสดงและตัวแสดงขึ้นไปบนบ้านแล้วคุณรู้สึกยังไงล่ะสัญชัยย้อนกลับด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลใจกลัวหล่อนตอบสัญชัยพยักหน้าพูดแผ่วๆจนมยุรีเกือบจะไม่ได้ยินผมก็อยากสารภาพว่าผมก็มีความรู้สึกแบบนั้นแต่เราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวไม่ใช่เหรอมยุรีมันก็ตายไปแล้วนี่ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรที่จะทำอันตรายใครได้อีกต่อไปมยุรีผมว่าเราลืมเรื่องนี้ซะดีกว่านะแล้วก็ขึ้นไปเผชิญหน้ากับมันข้างบนดีกว่ามยุรีพยักหน้าเหมือนไม่เต็มใจแล้วก็ลุกตามสัญชัยขึ้นไปบนบ้านพอก้าวเข้ามาบนบ้านหล่อนก็ต้องสะดุ้งทั้งตัวไอ้ด้วนนอนเหยียดยาวหุบปากเชิดหัวขึ้นนิดๆอยู่บนพื้นกระดานแสงแดดจับตัวมันทำให้ดูเป็นมันยับดวงตาทั้งคู่ของมันซึ่งเป็นความจริงแล้วมันคือลูกแก้วธรรมดาแต่มยุรีกลับเห็นว่าดวงตาของมันคือดวงตาที่แท้จริงสัญชัยเองก็งงงันไปไม่น้อยกว่ามยุรีเขาจับจ้องมองดูมันอย่างสนใจด้วยความหวาดหวั่นด้วยความประหลาดใจด้วยความกลัวพูดอะไรไม่ออกก็นิ่งตะลึงงันอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งรังสรรค์ร้องขึ้นว่าวิเศษไหมล่ะสัญชัยดูยังก็ว่ามันยังเป็นๆอยู่เลยทีเดียวฝีมือสตาฟเขาเนี่ยแน่นอนจริงๆเราคงจะไม่ผิดหวังที่ทำให้คนดูเห็นชัดเกินไปว่าเป็นจระเข้ปลอมนะใครบอกว่าปลอมล่ะสัญชัยพูดเสียงสั่นและแสดงความไม่พอใจที่รังสรรค์พูดออกมาเช่นนั้นมันก็เป็นจระเข้ของจริงนี่แหละแต่ว่ามันตายแล้วรังสรรค์คะมยุรีเรียกผู้กำกับของหล่อนด้วยเสียงที่รังสรรค์เองก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แฝงอยู่กลับเถอะค่ะอย่าถ่ายเลยตอนนี้นะคะไปหาจระเข้ที่ทำด้วยปูนพลาสเตอร์ดีกว่าค่ะบอกตรงๆเลยยุรีกลัวมากเลยค่ะกลัวจริงๆเห็นไหมคะรังสรรค์ตัวมันโตมากหน้าสั้นเขี้ยวยาวออกมานอกปากแล้วรังสรรค์ดูตามันสิคะตามันเหมือนกับว่ามันกำลังจ้องมองดิฉันน่ะมันกำลังจ้องมองจริงๆนะแต่แทนที่รังสรรค์จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจยุรีเขากลับหัวเราะออกมาด้วยความขบขันโธ่ยุรีมันตายไปแล้วแล้วก็ตายมาตั้งหลายปีแล้วด้วยจะกลัวมันทำไมล่ะฮะกลับไปได้ยังไงกันหนังก็จะเข้าฉายเดือนนี้แล้วเราไม่มีปัญญาที่จะปั้นปูนพลาสเตอร์แล้วนะถ้าหนังเข้าไม่ทันเจ้าของเขาก็ถูกปรับแย่ไปเท่านั้นเองอ่ะเอานี่แหละยุรีกลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าท่าเลยทุกคนหัวเราะกำนันย่อมก็หัวเราะแต่มีอยู่สองคนเท่านั้นที่เกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาทำให้ไม่มีจิตใจที่จะหัวเราะออกมาได้ยุรีหันมองตาสัญชัยคล้ายกับจะปรึกษาว่าจะเอายังไงดีสัญชัยเองก็พูดไม่ออกเขารู้สึกกลัวไม่น้อยไปกว่ามยุรีแต่เพื่องานเพื่อชื่อเสียงและเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จทันเวลาสัญชัยก็ตอบยุรีว่างั้นก็ต้องเอานะสิไม่เป็นไรหรอกนะยุรีเพราะว่าเวลาถ่ายฉันก็อยู่กับเธอตลอดเวลานี่จะต้องเป็นคนพาเธอว่ายน้ำออกไปกลางแม่น้ำอย่างนั้นไม่ใช่หรือรังสรรค์ก็ใช่นะสิจะไปกลัวอะไรล่ะมันก็เท่ากับหุ่นเราดีๆนี่เองแล้วก็อยู่ด้วยกันถึงสองคนนะมายุรีเราจะลงมือถ่ายกันตอนเช้าพรุ่งนี้เลย สำหรับวันนี้เราจะพักกันที่นี่ผมพูดกับท่านกำนันเรียบร้อยแล้วล่ะท่านอนุญาตก็เสียค่าข้าวค่าน้ำให้ท่านนิดหน่อยเอาล่ะผมจะไปบอกเด็กๆให้ขนของขึ้นมาบนนี้รังสรรค์เดินผ่านมายุรีซึ่งยังคงนิ่งเพราะจำนนต่อผู้กำกับของหล่อนสรรชัยเข้าไปปลอบว่าทำใจดีๆไว้มายุรีคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงจังหรอกเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือนี่มันเป็นของที่เรากลัวไปเองนี่และถึงแม้สรรชัยจะเป็นผู้ปลุกปลอบประเล้าประโลมมายุรีให้คลายความกลัวอย่างไรก็ตามแต่เขาก็บอกตัวเองอยู่เสมอว่าเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันกับมายุรีก็คือกลัวคืนนั้นเดือนหงายแจ่มมันกระจ่างเหมือนกับคืนเดียวกันกับที่ยุพินถูกไอ้ด้วนคาบออกไปสังหารซะกลางแม่น้ำรังสรรค์เรียกมายุรีกับสรรชัยออกมานั่งที่นอกชานใกล้ๆกับไอ้ด้วนเพื่อเป็นการฝึกให้มายุรีคุ้นเคยกับมันและจะได้ไม่เกิดความกลัวในเวลาที่แสดงซึ่งอาจจะทำให้การถ่ายทำต้องเสียไปเขาจูงมือหล่อนมานั่งอยู่ห่างจากไอ้ด้วนสักเมตรหนึ่งแล้วก็เริ่มอธิบายเห็นไหมยุรีมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันก็คือหุ่นเราดีๆนี่แหละมันตายไปแล้วมันจะอาละวาดกินผู้กินคนได้ก็ต่อเมื่อมันยังเป็นอยู่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะทำอะไรเราไม่ได้อีกแล้วมันตายไปแล้วมันไม่มีชีวิตไม่อาจจะทำอะไรได้แม้แต่กระพริบตาแม้จะได้รับคำชี้แจงปลอบประโลมอย่างไรก็ตามมายุรีก็เออค่ะไปตามเรื่องแต่ใจจริงของหล่อนนั้นไม่สามารถที่จะปัดเป่าความหวาดกลัวไปให้พ้นจากความรู้สึกสำนึกคิดของเธอได้สรรชัยก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เขาเป็นผู้ชายจะแสดงความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่น่ากลัวเช่นนี้ออกมาเหมือนผู้หญิงอย่างมายุรีไม่ได้แต่เขากลัวกลัวแสนที่จะกลัวทั้งที่ตัวเองก็บอกไม่ถูกว่ากลัวอะไรแล้วก็กลัวทำไมจระเข้ตัวนั้นไม่มีอะไรที่น่ากลัวสักอย่างแล้วเสียงของรังสรรค์ที่พูดกับมายุรีก่อนหน้านี้ก็แว่วมาเข้าหูอีกมันไม่มีชีวิตไม่อาจจะทำอะไรเราได้แม้แต่เพียงกระพริบตาพอสรรชัยนึกมาถึงแค่นี้ก็ได้ยินเสียงมายุรีร้องกรีดขึ้นมาทันทีมันกระพริบตาค่ะรังสรรค์มันกระพริบตาดิฉันเห็นสรรชัยเกือบจะบอกตัวเองและคนอื่นๆว่าเขาก็เห็นเหมือนอย่างที่มายุรีเห็นไอ้ด้วนไอ้จระเข้ที่หาชีวิตไม่แล้วกระพริบตาได้จริงๆเขาเห็นอย่างนั้นแต่ก็ยังคงยืนยันลงไปไม่ได้ว่ามันกระพริบตาจริงๆหรือว่าเขาเห็นไปเองรังสรรค์กลับหัวเราะลั่นเมื่อเห็นมายุรีร้องขึ้นเช่นนั้นเอาแล้วไงคุณมายุรีนี่เพราะว่าผมพูดเมื่อกี้เชียวนะว่ามันไม่อาจจะทำอะไรได้แม้แต่กระพริบตาก็เกิดเห็นมันกระพริบตาขึ้นมาทีเดียวเห็นไปเองนะมายุรีเธอเห็นไปอย่างนั้นอย่าตกอกตกใจไปเลยนะคัดเดียวเองเท่านั้นแหละแต่มายุรียังคงยืนยันอยู่ว่าหล่อนเห็นซากของไอ้ด้วนกระพริบตาท่ามกลางความขบขันของคนทั้งหลายความหวาดกลัวได้เพิ่มขึ้นเป็นอันมากในเมื่อได้เกิดอัศจรรย์ขึ้นเช่นนั้นสรรชัยเดินเข้าไปจับมือหล่อนไว้แล้วลากครึ่งจูงครึ่งเข้าไปในห้องที่จัดไว้เป็นส่วนตัวเมื่อเข้ามาในแสงสว่างสรรชัยก็เห็นว่าใบหน้าของหล่อนซีดเผือดริมฝีปากสั่นระริกดวงตาทั้งคู่ดูตื่นตระหนกตกใจและมีแววของความหวาดกลัวระแวงฉายอยู่อย่างเห็นได้ชัดเขานั่งลงที่เก้าอี้อยากจะบอกกับหล่อนว่าดูเหมือนเขาจะเห็นอย่างเดียวกันกับที่หล่อนเห็นแต่ก็พูดออกมาเช่นนั้นไม่ได้นอกจากพยายามปลุกปลอบมายุรีว่าเพื่อไม่ให้เสียงานถ้าหากหล่อนไม่ยอมให้ถ่ายตอนนี้เธอเห็นไปเองมายุรีเขาพูดและสั่งแบรนดีให้หล่อนพร้อมกับรินน้ำเย็นวางไว้ตรงหน้าความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยจริงไหมมายุรีมันจะเป็นแบบนั้นไปไม่ได้เพราะว่ามันตายไปแล้วนี่ไม่มีชีวิตแล้วไม่มีวิญญาณแล้วแต่ที่ฉันเห็นกับตานี่คะสันหล่อนเถียงยกถ้วยแบรนดีขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมดแล้วก็ยกแก้วน้ำดื่มเย็นตามเข้าไปอีก 2-3 จิบมันน่ากลัวมากค่ะมันน่ากลัวเหลือเกินมันมองดูดิฉันและกระพริบตาคล้ายกับจะเยาะเย้ยคำของรังสรรค์ที่ว่าไม่อาจทำอะไรได้แม้แต่กระพริบตาสรรชัยพยายามแค้นยิ้มและจับมือหล่อนมาบีบรู้สึกว่าฝ่ามือเย็นเจี๊ยบเหมือนตอนเพิ่งกำน้ำแข็งมาใหม่ๆไม่มีอำนาจอะไรในโลกที่จะบันดาลให้เป็นแบบนั้นไปได้หรอกมายุรีเธอพักผ่อนซะพรุ่งนี้เราจะต้องถ่ายแล้วก็ถ่ายให้เสร็จด้วยจะได้รีบกลับไปจากที่นี่สักทีหล่อนย้อนถามว่าคุณเองก็กลัวใช่ไหมสรรชัยคุณบอกดิฉันที่สะพานท่าน้ำคุณกลัวทั้งที่คุณยังไม่ได้ขึ้นมาเห็นรูปร่างของมันคุณกลัวอะไรล่ะเพราะอะไรล่ะเหมือนดิฉันใช่ไหมเขาพยักหน้านิดนึงและฝืนยิ้มใช่ฉันกลัวแต่ไม่รู้ว่าเหมือนเธอหรือเปล่าเธอกลัวแบบไหนล่ะมายุรี หล่อนก้มหน้านิ่งสักครู่หนึ่งแล้วจึงเงยหน้าขึ้นพูดเสียงเครือเหมือนจะร้องไห้ฉันบอกไม่ถูกค่ะสันเพียงแต่พอได้ยินชื่อได้ยินเรื่องที่กำนันแกเล่าให้ดิฉันฟังฉันเองก็รู้สึกว่ามันมีอำนาจเร้นลับอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาบีบบังคับความรู้สึกให้หวาดกลัวไปว่าอย่างไรล่ะหล่อนกลืนน้ำลายแล้วก็มองหน้าสันชัยด้วยแววตาเศร้าและตื่นตระหนกตอบเบาๆจนเกือบจะเป็นเสียงกระซิบกลัวว่ามันจะฆ่าดิฉันนะคะแต่ถึงแม้มยุรีจะเกิดความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามรังสรรค์ผู้กำกับการแสดงก็หายอมให้หล่อนผลัดวันประกันพรุ่งได้ไม่เขาต้องถ่ายให้เสร็จในวันนี้เพียงวันเดียวและแล้วการเตรียมตัวและก็เตรียมของทุกอย่างก็เสร็จลงเรียบร้อยกล้องตั้งไว้อยู่บนแพไม้ไผ่ซึ่งผูกติดกันจนไม่อาจจะเคลื่อนไหวได้แผ่นส่องแสงวางเป็นลำดับอยู่ในที่ที่จะสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ไปยังผู้แสดงมยุรีแต่งตัวด้วยชุดผ้าสิ้นอย่างกับอยู่บ้านสวมเสื้อสีขาวแบบเสื้อของชาวชนบทสันชัยก็นุ่งกางเกงธรรมดาสวมเสื้อเชิ้ตทั้งคู่ไม่ได้สวมรองเท้านั่งรออยู่ที่บันไดท่าน้ำด้วยจิตใจที่ไม่ปรารถนาจะถ่ายในฉากนี้และถ่ายที่นี่เลยจากนั้นก็ได้ยินเสียงรังสรรค์ร้องว่าเอาไอ้เข้ลงมาได้มยุรีมองดูสันชัยก็พบว่าเขามองหล่อนอยู่ก่อนแล้วหล่อนถามเสียงแผ่วว่าสันคะเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงอีกแล้วใช่ไหมคะสันชัยพระเอกหนุ่มรูปงามนามกระเดื่องสันศีรษะอย่างเห็นอกเห็นใจไม่มีทางรังสรรค์ไม่ยอมแน่และเขาก็ต้องเร่งมือถ่ายจริงๆซะด้วยสิเธออย่าคิดถึงมันสิมยุรีนึกซะว่ามันก็เป็นเพียงแค่หุ่นเราทำมันขึ้นด้วยกระดาษหรือว่าปูนธรรมดาแค่นั้นเองมยุรีไม่ตอบหล่อนเมินหน้าไปซ่อนน้ำตาที่ไหลรินลงมาจากขอบตาแล้วก็พึมพำแต่ว่าฉันกลัวมันจริงๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกลัวฉันกลัวเหลือเกินสันชัยอยากจะตะโกนบอกหล่อนว่าฉันก็กลัวเหมือนกันกลัวเท่ากับเธอหรืออาจจะมากกว่าแต่เขาทำเช่นนั้นไม่ได้ในใจก็นึกแต่เพียงว่าขอให้ฉากอันน่าหวาดกลัวนี้เสร็จสิ้นไปซะโดยเร็วความรู้สึกอันไม่เป็นมงคลแก่ตัวจะได้สิ้นสุดลงสักทีหนึ่งซากของไอ้ด้วนถูกแบกผ่านหน้ามยุรีกับสันชัยไปลงแม่น้ำที่บันไดเมื่อได้ทดลองเอาลอยน้ำดูแล้วก็เห็นว่ามันพอจะลอยตัวอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า5นาทีก็เป็นที่พอใจของผู้กำกับการแสดงจากนั้นเขาก็หันมาทางมยุรีและสันชัยตอนนี้ต่อไปจากที่คุณพานางเอกหนีออกทางหน้าต่างบ้านพ่อของแม่นางเอกมาแล้วแล้วต่อจากตอนที่คุณพานางเอกมาหยุดยืนมองหาเรือที่ริมฝั่งซึ่งเราถ่ายกันไปแล้วเมื่อวานนี้ตอนเช้าตอนนี้คุณก็ลงน้ำทั้งสองคนพากันว่ายน้ำจะข้ามไปยังอีกฝั่งนึงแล้วก็จะมีจระเข้ไล่ตามมาตอนนี้ผมจะร้องว่าเหลียวสันชัยจะต้องเหลียวมาก่อนเมื่อเห็นจระเข้ก็ทำฟีลลิ่งว่ากลัวนะจากนั้นมยุรีก็เหลียวมาอีกคนนึงเมื่อจระเข้พุ่งเข้าไปใกล้แล้วจะตัดแค่นี้เข้าใจนะมยุรีพยักหน้าแต่สันชัยนิ่งเมื่อรังสรรค์ถอยออกไปสั่งงานอื่นเขาก็ก้มลงกระซิบบอกว่าไม่ต้องกลัวมยุรีฉันจะระวังเธอให้มากที่สุดตรงที่จะถ่ายหนังนั้นน้ำตื้นแค่เอวคนงาน8คนลงไปช่วยกันพยุงร่างของไอ้ด้วนให้ลอยอยู่เหนือน้ำเพื่อจะจับมันพุ่งเข้าใส่พระเอกนางเอกตามที่ผู้กำกับแสดงสั่งมยุรีก็ลงไปนั่งคู่อยู่กับสันชัยที่บันไดท่าน้ำแล้วเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผู้กำกับการแสดงก็สั่งเดินกล้องมยุรีกับสันชัยลงไปในน้ำพากันแหวกว่ายห่างจากบันได7-8วาหล่อนไม่ยอมหันมาดูไอ้ด้วนที่คนงานทั้ง8คนกำลังเตรียมจะพุ่งร่างของมันเข้าหาหล่อนเลยและแล้วนาทีที่หล่อนกลัวแสนกลัวก็มาถึงเสียงผู้กำกับร้องออกมาว่าเหลียวสันชัยก็เหลียวไปและด้วยความหวาดกลัวแม้จะยังไม่ถึงคิวที่มยุรีจะเหลียวแต่หล่อนก็เหลียวไปพร้อมกับสันชัยภาพของไอ้ด้วนที่ถูกพุ่งเข้าหาหล่อนนั้นเป็นภาพที่ทั้งมยุรีและสันชัยไม่นึกว่าจะได้เห็นจระเข้ใหญ่ที่เคยมีประวัติกินคนมาแล้วถึง6คนไม่ใช่เพียงแต่ร่างอันปราศจากชีวิตของมันเท่านั้นที่กำลังเคลื่อนเข้ามาหาคนทั้งสองแต่มยุรีและสันชัยก็เห็นอย่างแน่ชัดว่ามันมีชีวิตไอ้ด้วนยังไม่ตายมันไม่ใช่ซากจระเข้ตัวที่สตาฟวางตากแดดตากฝนไว้บนเรือนแต่มันเป็นไอ้ด้วนตัวจริงเมื่อ10ปีก่อนโน้นมันว่ายน้ำโบกหางเข้ามาหาคนทั้งสองดวงตาของมันจ้องเขม็งเป็นประกายเมื่อเข้ามาในระยะใกล้ปากอันกว้างเต็มไปด้วยฟันและเขี้ยวอันแหลมคมก็อ้าขึ้นจะเข้าคาบกลางตัว เสียงมยุรีกรีดขึ้นสุดเสียงสัญชัยในตาเหลือกลานเมื่อได้เห็นภาพอัศจรรย์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เช่นนั้นทั้งสองคนดูเหมือนทำท่าจะตะเกียกตะกายตะลีตะลานเข้าฝั่งด้วยความกลัวและแล้วผู้กำกับการแสดงกำนันย่อมและชาวบ้านทุกคนที่ยืนดูกันเรียงรายเต็มตะลิ่งก็เห็นว่าหนุ่มสาวทั้งสองจมหายลงไปในน้ำนานและนานโดยไม่มีทีท่าว่าจะโผล่ขึ้นมาได้เองพวกเราช่วยกันรังสรรค์ร้องสั่งคนงานพร้อมด้วยตัวเขาเองก็กระโดดลงไปในน้ำเพื่อจะช่วยมยุรีกับสันชัยคนงานอีก8คนที่มีหน้าที่ดูแลซากไอ้ด้วนก็รีบจับซากไอ้ด้วนมาพยุงไว้เพราะมันกำลังจะจมเพราะขี้เลื่อยอุ้มน้ำเข้าไปเต็มที่เจ้าอ่อนเจ้าเทียมและอีกหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็กระโจนลงไปในน้ำพยายามค้นหามายุรีและสันชัยซึ่งต่างก็เข้าใจว่ามายุรีกลัวมากเกินไปจนเป็นลมหมดสติแล้วก็สันชัยล่ะมีใครคิดอะไรบ้างหรือเปล่าระยะเวลาที่ทั้งคู่จมหายลงไปในน้ำนั้นไม่มีทีท่าว่าจะรอดชีวิตอยู่ได้15นาทีผ่านไปแล้วและกำลังจะผ่านไปอีก15นาทีหน้าบ้านกำนันย่อมก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ลงไปช่วยกันค้นหาและแล้วเมื่ออีก10นาทีผ่านไปเสียงรังสรรค์ก็ร้องขึ้นมาว่าเจอแล้วอยู่นี่ช่วยกันหน่อยเร็วคนงานที่ยังเหลืออยู่ต่างก็ว่ายน้ำเข้าไปหารังสรรค์และช่วยกันฉุดเอาร่างของมยุรีและสันชัยขึ้นมาจากใต้น้ำแต่พอร่างของคนทั้งสองโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำทุกคนต่างก็ตกใจตะลึงลานราวกับถูกมนต์สะกดทั้งมยุรีและสันชัยมีรอยบาดแผลเวอะหวะอยู่ที่กลางตัวโลหิตไหลโซมทั้งสองคนแล้วก็แน่นอนล่ะว่าทั้งสองคนขาดใจตายซะแล้วกำนันย่อมดูบาดแผลแล้วสันนิษฐานว่าเป็นบาดแผลที่ถูกจระเข้กัดแต่ทุกๆคนก็เห็นว่าซากของไอ้ด้วนก็เป็นซากของไอ้ด้วนมันไม่ได้ว่ายน้ำมันไม่ได้อ้าปากแต่เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรกำนันคนเดียวเท่านั้นที่แกจะบอกได้ว่าเพราะอะไรเมื่อตอนยกซากไอ้ด้วนขึ้นมาบนเรือนนั้นกำนันพบว่ามีรอยเลือดติดอยู่ที่โคนเขี้ยวทั้งสองข้างของมันสดๆ